sazdan çıktı bir kere. Anladım gönülde vardı. Şimdi bana yalnız gitmesi kaldı. Ne yazık ki hakim bey, bir ifadem, bir müdafam yok. Sadece dört satırlı sen değil mi benim gibi, koklar mı derin?